мінус. У наших кватэрах пуста, як у наших душах. У наших кватэрах, у наших душах толькі дзеці, галодныя і хворыя, і належаць на галодных падлогах, прыкрытыя лахманамі. І мы сыходзім з хатаў, каб толькі не бачыць іхнія пакуты. Мы даўно не можам ім нічым дапамагчы. Ці ёсць для бацькоў большае пакаранне, чымсьці гэтае? Мы збіраемся на пляцы з надзеяй, што сёння будзе праца, але сярод нас больш віжоў, чым працадаўцаў. Кожны дзень знікаюць тыя, хто выказаў хоць бы позіркам сваю незадаволенасць. Аднак нас не меншае. Месца бацькоў займаюць дзеці. Дзіўная заканамернасць. Чым больш голад, тым больш дзяцей. Беднаму Бог пакінуў адною радасць – памнажацца. Нашыя душы раскрытыя насцеж, нашыя кватэры даступныя ўсім, нашыя жонкі нашыя, нашыя дзеці нашыя, толькі кожны з нас паасобку, сам, адзін, кожны мужчына асобна, кожная жанчына асобна, кожнае дзіцё асобна. Нам ніколі не быць разам. Нас ніхто не ўратуе. Мы знікнем, быццам нас і не было. Адныя пакідаюць па сабе піраміды, іншыя кнігі, музыку, храмы, замкі, дарогі, каналы, неўдзячных нашчадкаў, проста памяць. Нас ніхто не згадае, нават як кепскі прыклад. Пераможцы не памятаюць пераможаных. Таго, чаго не было, няма. Нас не было, і пакуты нашыя дарэмныя. Свае кароткія аповеды, фрэскі чытаў Барыс Пятровіч. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!